song to sing. Oh, why should I have spring fever when it isn't even spring? I keep wishing I were somewhere else, walking down a strange new street, hearing words that I have never, never heard from a man I've yet to meet. I'm as busy as a spider spinning daydreams. I'm as giddy as a baby on a swing. I haven't seen a crocus or a rosebud or a robin or a bluebird on the wing, but I feel so gay in a melancholy way that it might as well be spring. Takie dwa już wiosenne utwory. Może ta zima w ogóle nie przyjdzie. Oscar Hammerstein i Richard Rogers napisali tę pieśń w 1945 roku. Potem w latach 60. śpiewał ją m.in. Frank Sinatra, tutaj Nina Simone. A chwilę wcześniej Joshua Radin z nowej płyty. To teraz będzie inny Joshua, którego trochę słyszeliśmy ostatnio, ale mam wrażenie, że trochę za mało. There's a mystic in the mountain high above the Great Salt Lake. He's dancing in a heaven far below his golden gates. He's looking at our cars below and laughing at our rock and roll. And so I found a little woman, thought that I could change her name. She had the color of the city and the fire of a country flame. And so I hid my body down below, hoping that my skin won't show. Mystic from a mountain in the end, what did you say we'd find? A promise from a panther, crucifixion on your highway sign. But I sold you for a cigarette to make you wanna love me less. And if I don't believe, what does that mean? And when I die alone, who will lead my soul in the babe, I know I lost you the moment you could finally see. The part of me I'd hidden far below our leather seats. If I could make you understand the empty that I tried to fill, I'd crucify my body, leave the pieces that your mistakes heal. But I sold you for a cigarette. I hope you'd sell me off the ledge. And if we don't agree, what does that mean? And when you die alone, I will eat your soul. Czekam i czekam na Age of Aquarius w jego wykonaniu i poczekam jeszcze trochę. 24 lutego pojawi się płyta Songs of Anarchy, część czwarta, i tam znowu usłyszymy Joshua Jamesa. A tymczasem pozostaje nam, no, niedawno With Three Kings się pojawiło takie nagranie i słuchaliśmy przy okazji Świąt Bożego Narodzenia. No ale coś takiego prawdziwego by się przydało, panie Joshua. Panie doktorze. Doctor, oh doctor, please bring me my wine. All the nights to remember getting harder to find, and more words serve confusion to each corner of my mind. So baby, call me up when you get some time. Oh, Emma, dearest Emma, please have patience with me, sweet. I know the road, it seems forever, but in time our hearts will meet, and we'll dance across the crystal floor into our love retreat. There's nothing in the world that could ever mean more than me. So I'll stay with you until the morning, when the golden sun shades the moon, and when the black disease eats away both you and me. Oh baby, I'm gonna live and die right next to you. Mother, my companion, please remember what I said. I know my words, they might confuse you, floating up inside your head. And though you paint your house bright blue and I paint my house red, there's always middle ground on which to stand. And Father, my protector, please watch over and keep me safe. And if you get discouraged about the sun you have raised, don't you dwell on the past of your life's revolving stage. The love that you've taught will forever in my heart remain. So I'll pray with you until the Lord comes, the golden priest on the steed. And when the day the angels take your life, if there is a heaven, will you send me down a sign? If there is a heaven, I will meet you on the other side. Oh. mniej więcej 2 lata temu ta płytka wylądowała w moim odtwarzaczu samochodowym i do dziś się tam znajduje. I to jest jedyny utwór, który... Znam ją na pamięć, ale to jest jedyny utwór, który kojarzę z tytułu. Wszystkie pozostałe są dla mnie zagadką. Teraz jak patrzę na spis utworów, to nic mi to nie mówi. Poza Doktor o Doktor. Ale przecież każdy z tych dźwięków znajome. Dobrze. Ponad 2 lata temu pojawiła się ta płyta From the Top of Willamette Mountain Joshua Jamesa. Potem była jeszcze jedna i jeszcze pojedyncze utwory. No ale czekamy na nowy album. Być może w roku 2015. Na zegarze 11,5 minuty po godzinie 5 zajrzymy do Japonii. Na moment. Ona nazywa się Ferry. Przez dwa R pisane, jest z Fukuoki, ale obecnie pracuje i nagrywa i tworzy w okolicach Tokio. Muzyka dla fanów Portishead, Massive Attack, Mobiego, Björk, etc. Tak napisała. Może coś w tym jest, ale jest jakaś inna. Black and blue, I will always lying still, cold and pale, I will always. Cops around, calm and still, I will always need you. This is how to love you is rigid and stiff. This is how to love you is rigid and stiff. Ci, którzy słuchali już całego albumu Restriction, twierdzą, że jest rewelacyjny. Będzie można posłuchać, nie powiem, że całego, ale dużej części tego albumu. W tym tygodniu w Trójce płyta tygodnia, nowy album zespołu Archive. Ale nie tylko tak delikatnie jest na tej nowej płycie. To the kick on sophisticated. welcome to the cucumber. Z nowej płyty Kit Corner, a chwilę wcześniej Black and Blue, a teraz z innej płyty. Poboczny projekt gitarzysty Wooden Ships, czyli Erika Ripleya Johnsona, Moon Duo. To najnowsza płyta, jaką chyba można mieć, premiera 3 marca 2015 roku. A chwilę wcześniej archiw z nowego albumu i przypominam, na 4 koncertach w Polsce w marcu, 26, 27, 8 i 9 marca w Krakowie, w Warszawie, w Gdańsku i w Poznaniu. Archiv. A teraz zespół, którego nazwa mówi wszystko i muzycznie zaraz się Państwo przekonają, że wszystko się zgadza. At the close of every day. Na zakończenie każdego dnia. Tak nazywa się zespół, a tak brzmi. Zaryzykuję. Minko Eggersman i Axel Cabord z Holandii. Dwóch melancholików, którzy dzielą się muzyką nocną, nie mroczną, ale taką z mroku. Po zmroku. O, może tak. Cały projekt nazywa się At the Close of Every Day i taką na północ, na 23 muzykę prezentują, taką w sam raz, a u nas 23 minuty do godziny 6 w Mikrokosmosie właśnie zadebiutowali, choć nie jest to zespół początkujący, bo od 12 lat nagrywają płyty i tych płyt mają na swoim koncie bez liku. At the Close of Every Day. No, powinienem powiedzieć At the Close of Every Night. Teraz z Holandii do Francji, choć to Anglik, Benjamin Clementine. On debiutuje z pełnowymiarowym albumem. Ten album za kilka dni dosłownie się pojawi. Znamy kilka utworów Benjamina już i bardzo lubimy, ale tego jeszcze w Mikrokosmosie nie było. Będzie otwierał jego debiutancki album. Never in the field of human affection had so much been given for so few attention. Never in the field of human affection had so much been given for so few attention. Winston boy, oh, there he is, packing quietly alone. You could mistake a clock ticking for a cricket cricketing when you're round him. But I swear, nobody knows. Nobody knows what's on this boy's mind. And nobody sees.

you got to be mystical. It was an endless time ago. You got to let it go. I w ten oto sposób poznaliśmy niemal połowę płyty, której jeszcze nie ma. Będzie, kiedy spotkamy się za tydzień w Mikrokosmosie i myślę, że wtedy ta druga część tego albumu pojawi się na antenie, choć nie słyszałem jej jeszcze, ale ufam temu niezwykłemu bluesmanowi na tyle, by móc to już dziś zapowiedzieć. Jeszcze dwa koncerty, 14-15 marca w Warszawie i w Krakowie z Asafem i z całym zespołem. To będzie piękne. Dziękuję i zapraszam za tydzień. Halina Leszczyńska, Grzegorz Zembrowski. I co? I Joshua na do usłyszenia. Dziękujemy. Well, if I wrote it in your letter, then it don't mean I am a liar, a dirty wire. You could mean my body, but it'll make you sick. You have a savior, it's your heart of anger, but my dog. One for my baby, one for the lady on the sixth floor. Found me when my mind was dead. By what they tell you, but I'm here to save you. But my dog. Christ, your mother's hanging on my bedroom door. I bet she's pretty, queen of the city. If you burn all sinners, I will join your call. Sing holy, holy to my day of glory. Ogłoszenie społeczne. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Informujemy, że roczna opłata za używanie odbiornika radiowego w tym roku wynosi 70 zł i 20 groszy, a telewizyjnego 232 zł i 20 groszy. Opłat rocznych można dokonywać do 25 stycznia. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przypomina, że opłacanie abonamentu za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy satelitarnych platform cyfrowych. Ogłoszenie społeczne.